У эфіры радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў США, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. У Асіповічах заведзеная крымінальная справа супраць маладафронтаўца Арцёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Be Free». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Студыя навінаў, Сергій Шупа, «Сёння ў свеце». Супольная дэлегацыя Еўразвязу Злучаных Штатаў і НАТО вылітае ў Грузію для пасярэдніцтва спынення агню. Пра гэта заявіў міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун. Польшча сёння запрапанавала склікаць надзвычайныя саміты Еўразвязу, каб абмеркаваць эскаляцыю грузінска-расійскага канфлікту. І расійскі і грузінскі бок цвердзяць, што сталіцы паўдзённай Асетыі Цхінвалі знаходзяцца пад іх кантролем. Аднак паводле апошніх паведамленняў за кантроль над горадам працягваюцца зацятыя баі. Міністэрства абароны паўдзённай Асетыі пацвердзіла, што грузінскія танкі зноў увайшлі ў горад, вядуць баі з паўдзённа-асетынскімі фармаваннямі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прыбыў у сталіцу паўночнай Асетыі Уладзікаўказ. Ён прыпыніў свой візіт у Пекін, дзе прысутнічаў на адкрыцці алімпійскіх гульняў. Пуцін плануе сустрэцца з кіраўніцтвам паўночнай Асетыі і абмеркаваць праблемы дапамогі ўцекачам. У Вашынгтоне павераны ў справах Расіі ў ЗША Александр Дарчыеў быў выкліканы ў дзярждэпартамент, дзе яму было перададзенае патрабаванне, каб Расія вывела свае войскі з Грузіі і спыніла авіяцыйныя ўдары ў зоне канфлікту. Міністэрства замежных справаў Украіны выступіла з заявай па сітуацыі ў паўдзённай Асетыі, заклікаўшы Расію вывесці свае вайсковыя сілы з тэрыторыі Грузіі і ўчыніць неабходны ціск на сепаратысцкі рэжым у Цхінвалі, каб вярнуць варожыя бакі за стол перамоваў. Абхазія распачала ваенную аперацыю з мэтай выціснення грузінскіх сілаў з кадорскай цясніны. У аперацыі ўжываецца артылерыя. Раней паведамлялася пра бамбаванне грузінскіх пазіцый расійскай авіяцыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch папярэдзіла Расію і Грузію аб тым, што дзеянні супраць мірнага жыхарства паўдзённай Асетыі могуць падпадаць пад катэгорыю ваенных злачынстваў і заклікала абодва бакі не закранаць у канфлікце цывільнае насельніцтва. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны. У эфіры «Радіо Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергій Шупа. Сёння канфлікт выйшаў за межы паўдзённай Асетыі. Расійская авіяцыя бамбавала чарнаморскі пот Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты. Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары. Корэспандэнт нашага радыё Кобалі Клікадзе пабываў на месцы бамбавання ў Горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Каля артылерыйскай базы мы пабачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых. Кобалі Клікадзе працягвае. Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у Горы перапоўнены. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш, який знаходиться у Пекіні, виказав глибоку занепокоєність ситуацією у Південній Осетії і закликав до невідкладного спинення огню. Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected. Грузія – суверенна держава. Її територіальна цілісність повинна поважатися. Ми закликаємо до невідкладного спинення гвалту і до спинення воєнних дій. Ми закликаємо до спинення російських бомбових обстрілів і до вертання усіх боків до становища, яке існувало на момент 6 жнівня. Як повідомляє російський уряд, через російську межу перейшло уже більше за 30 тисяч утікачів з Південної Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські миротворці виконують операцію по примушенню грузинського боку до миру. Наші миротворці и приданные им части в настоящий момент осуществляют операцию по понуждению грузинской стороны к миру. На них также лежит ответственность по защите населения. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що у виніку конфлікту уже загинуло 1500 чоловік. Міхаїл Саакашвілі обверг гэтую лічбу, назвавши її хлуснёй російської пропаганди, і заявив, що від грузинського огню мирні жыхары Цхінвалі не потерпели. Белорусский МЗС глубоко занепокоены уживанием военной силы у Паўднёвай Осетии. Об этом заявила наместница начальника управления информации МЗС Мария Ваньшина. Паводле Ваньшины, белорусский МЗС не мае информации об громадянах Беларуси, якія знаходзіліся б у зоне осетинско-грузинского конфликту. У белорусские дипломатичные представніцтвы пакуль по допомогу никто не звертаўся, зазначила Ваньшина. Причини і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў. На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за отдаление у партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На его думку, зараз и Александр Миленкевич, и Сергей Калякин фактично открыто уже рыхтуются до наступных президентских выборов. Нам треба як мага хутчэй вызначыцца с основным кандидатом от БНФ на президентских выборах и ягоным дублером. Гэта патрабуе партии додатковой дисциплины, сказал Баршевский. Есть люди, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам павінен оживить нас. У нас унутры БНФ не мусіць быць ніякіх іншых камандаў, ніякіх камандаў іншых кандыдатаў, заявіў Лявон Баршэўскі. Баршэўскі першыню за 3 месяцы выступіў з праўдзівай прамовай і сказаў адкрытым тэкстам тое, пра што дагэтуль гаварылі толькі ў кулюарах, што канфлікт вакол Міхалевіча звязаны з будучай прэзідэнцкай кампаніяй, з тым, на каго будзе працаваць БНФ на выбарах, сказаў мне адзін з дэлегатаў з'езду. «Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання», заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду. Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш, з'езд проігнорував волю регіональних структур, а тим самим він спорадзіл новий віток конфліктів. Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слово, заявив, що не бачить себе поза партії, і сказав, що він принес прибачення Лівону Баршевському за свої резкі виказування. Баршевский, аднак, заявіў, што паколькі гэтыя прабачэнні дасюль не былі апублікаваныя, значыць, іх не было. Старшыня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сіле рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту пасля заканчэння з'езду. Я упэўнены, што калі я падам заяву аб аднаўленні ў партыі праз мясцовую структуру, канечне ж, мяне мясцовыя структуры прымуць, таму што рэгіёны за мяне галасавалі і сёння. Што датычыць маёй далейшай партыйнай працы, трэба прыняць узважанае рашэнне, падумаць. Мінулы раз перад тым, як я ўступаў у партыю БНФ у 93-м годзе, я думаў некалькі месяцаў. Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Вынікі з'езду мы папрасілі пракаментаваць старшыню партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. Лявон, што вы лічыце все-таки галоўнымі вынікамі гэтага з'езду? Я лічу, што з'езд прыняў вельмі важныя рэзалюцыі. Это, ў першую чаргу, тыя рэзалюцыі пра міжнародны кантэкст. Мы павінны біць трывогу, што па розных звестках назіраюцца элементы спробы дамовіцца з Лукашэнкам, ну, некаторых колаў, так сказаць, замежных, за спінамі грамадства, у тым ліку за спінамі апазіцыі, пра тое, як там будзе палата прадстаўнікоў выглядаць. Мы павінны былі на ўзроўні з'езда прыняць рэзалюцыю, якая такія дзеянні не падтрымлівае. Другое, гэта аб удзелі ў выбарах палату прадстаўнікоў. Мы адклалі прыняцце канчатковага рашэння пра наш фармат далейшага ўдзелу па выніках рэгістрацыі нашых кандыдатаў, якія практычна ўсе ўжо сабралі неабходную колькасць подпісаў, і по факту вылучэння, як прымуць нашых кандыдатаў у ўключыць ці не ўключыць у выбарчай камісіі. Было засведчана жаданне партыі працаваць адной камандай з перспектывай прэзідэнцкіх выбараў, выхада на іх са сваім кандыдатам, быў пракладзены, так сказаць, праўны калідор для гэтага. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. А заўтра пройдуць з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай, дзе будуць таксама вылучацца кандыдаты ў дэпутаты ад партыяў. Заглядам выбарчых падзеяў Уладзімір Глот. Кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў адзначаюць, улады пакуль вядуць сябе даволі ліберальна. Палітолях Юраш Чавусаў такую ацэнку называе завышанай. Выразы гульня не падаюцца больш адэкватнымі таму, што адбываецца. Тыя рэгістрацыйныя бар'еры, тыя бар'еры, якія ёсць у працэсе выбарчай кампаніі, яны нікуды не зніклі. Рэпрэсіі ў сэнсе прызвольных арыштаў яны працягваюцца. Дастаткова як бы азнаёміцца з тымі матэрыяламі маніторынгу, якія прадстаўляюць праваабарончыя арганізацыі. Адміністрацыйны ціск на актывістаў ад апазіцыі працягваецца. Не паспеў патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ад партыі БНФ Юрась Каретнікаў перадаць у акруговую выбарчую камісію дакументы на сваіх кандыдатаў у склад участковых камісіяў, як здарылася наступнае. Учора гэты спіс быў пададзены 10 у другой палове дня, пасля 3 гадзіны. А сёння з раніцы ўжо пачаўся ціск на тых людзей, якія былі вылучаны такім шляхам. Ось, людзям тэлефануюць нават тым, каторыя зараз ў адпачынку з месца працы, з месца навучання. І патрабуюць, каб яны напісалі заяву аб добраахвотным выхадзе вось гэтых спісаў. Каб не нашкодзіць, не буду называць імёнаў, але ёсць гэты прэцэдэнт, пачаўся ціск. Усяго ў Беларусі створана больш за 6,5 тысяч выбарчых участкаў. Менавіта тут ідзе самы першасны падлік голосов выборцев. Отсюль передают даденные у округовые комиссии. Оппозиция собирается вылучить своих представников на 1500 участках. А пошний день приема документов – неделя 10 жнивня. Закон, дарэчы, адводзіць на фармаванне участковых камісій у 3 дні. А пакуль палітычныя партыі вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты не толькі праз збор подпісаў, але і праз з'езды. Сёння, напрыклад, праходзіць форум партыі БНФ, 10 жніўня, з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Лідар ЭГП Анатоль Лябецька так гаворыць пра мэты форуму. У парадку дня два пытанні. Адзін, нашы дадатковыя прапановы да паслання АГП грамадзян бізнесу Беларусі, і гэта наш падыход па вырашэнню гендерных праблем у краіне. І вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад партыі. Я думаю, што ў нас вот зараз тут дадаткова яшчэ праводзім кансультацыі, прыкладна можа быць 12-13 акруг. На з'ездзе камуністаў таксама два пытанні, адзначае сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. Будзе канчатка Дадаткова зацверджана платформа партыі камуністаў на парламенцкіх выбарах 2008 года, бо мы папярэдні праект абмеркавалі на пленуме, затым у партыйных арганізацыях, і цяпер уже з вынікамі абмеркавання мы зацвердзім канчатковы тэкст. І па-другое, мы вылучым 11 кандидатов у депутаты по тих округах, где у нас маются организационные структуры. Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Менск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Біфры» з удзелам музыкаў з Польшы, Украіны, Францыі і Беларусі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Выпадак з беларускай школьніцай Таняй Казырай, якая вырашыла застацца ў ЗША, па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі амерыканскіх і беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. У той час, як адвакат службы іміграцыі ЗША сведчыць, што цяперашняя віза дзяўчынкі дазваляе ёй законна быць у краіне да лістапада, прадстаўнікі беларускай амбасады ў ЗША патрабуюць неадкладнага вяртання Тані дадому і класіфікуюць інцыдэнт як выкраданне. 16-гадовая школьніца Таня Казыра, якая стала жыве ў Барысаве разам са сваёй апякункай бабуляй, ад 26 чэрвеня разам з яшчэ 24 беларускімі дзяўчынкамі і хлопчыкамі знаходзілася ў Каліфорніі ў рамках чарнобыльскай праграмы. 5 жніўня Таня Казыра не прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска. У выніку вылет усёй беларускай групы ў Менск быў адкладзены. Тэму працягвае Алена Струве. Адвакат службы эміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кероскі заявіў у інтэрв'ю каліфарнійскім выданням, што 16-гадовая беларуская школьніца Таня Казыра знаходзіцца ў ЗША на законных умовах, паколькі яе турыстычная віза сапраўдная да лістапада. Ніхто не аказвае ціску на дзяўчынку і ніхто не прымушае яе да нейкіх дзеянняў. Сям'ю Мануэля і Дэбі Запата яна ведае ўжо 10 гадоў. Гэта блізкія для яе людзі. Адзінае, чаго цяпер хоча Таня, ды гэта як мага болей часу правесці ў сям'і разам з той, каго лічыць сваёй сястрой. Ашлітай Запата, сведчыць адвакат. Паводле Кероскі будучыня Тані невядомая. Цяпер яна просіць падоўжыць візу яшчэ на 6 месяцаў. Аднак з цяперашняй візы беларуская дзяўчынка не парушае ніякіх законаў іміграцыі. Як вынікае са слоў адваката, сваё рашэнне застацца ў амерыканскай сям'і Таня абмяркоўвала па тэлефоне з бабуляй-апякункай і, дарэчы, атрымала на гэта згоду. Бабуля хацела, каб дзяўчынка засталася ў Амерыцы, кажа Кероскі. Гэта яны абмяркоўвалі шмат разоў. Тым часам у Сан-Францыска прыбылі прадстаўнікі беларускай амбасады ў ЗША і амерыканскага дзярждэпартаменту. Беларускі віцэ-консул Папоў заявіў учора, што ўрад краіны патрабуе неадкладнага вяртання дзяўчынкі дадому. Ён, аднак, пацвердзіў, што Таня ў размове з ім сказала, што хоча застацца ў ЗША па ўласнай волі. Аднак дома яе чакаюць, яна не можа тут заставацца, бо гэта парушае двухбаковае пагадненне. Мы разглядаем сітуацыю як выкраданне, падкрэсліў беларускі дыпламат. У сваю чаргу прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША заявіла, што па гэтым пытанні Вашынгтон і Менск знаходзяцца ў сталым кантакце. Амерыканская чыноўніца адмовілася абмяркоўваць дэталі інцыдэнту. У сённяшняй амерыканскай прэсе таксама сустракаецца інфармацыя пра жаданне непаўналетняй беларускі атрымаць палітычны прытулак у ЗША. Такой версіі прытрымліваецца кіраўніца чарнобыльскага праекту ў Петалуме Даян Дычычо. Менавіта па запрашэнні гэтай гуманітарнай ініцыятывы Таня Казыра разам з іншымі беларускімі дзецьмі прыбыла ў ЗША. Ми маємо зв'язки про її просьбу об політичному притулку, хоч усі кажуть про те, що дівчинка хоче подовжити свою візу, каже Даян Дечичо. Керівниця Чорнобильської програми у Каліфорнії так само повідомила про складаності з терміновим набуттям авіаквітків у Мінськ для великої групи білоруських дітей і одної дорослої керівниці. Вирішено, що друга керівниця залишиться у США до вирішення справи дівчини. «Я спробую зробити усе, щоб білоруська група якмога хоче вернулася додому», – сказала Даян Дечичо. Ви слухайте Радіо Свобода, а зараз про теми сьогоднішньої програми «Дом літератора». У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Вальжиною Мовит, одною з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможцею міжнародного літературного фесту у Словенії. Критик Язеп Янушкевич зрецензує вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостя її рубрики «Автори твори» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про її прозаїчну книгу «Ходи на мой голос». Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Be Free». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фест «Be Free», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык. Фест распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі. Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі? Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз завтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа у парку імя Багдана Хмельніцкага. Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў? На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, а альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем у Львове музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйная асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прыводзілася прыкладам бейсбольная біта. І я сёння адмыслова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускія мяжы на некалькі гадзінаў. Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олімпіяду 2008 году адкрыла жаночая зборная ў баскетболе. Следам за баскетбалісткамі на трасу выйшлі і беларускія раварысты, расказвае Ігар Карней. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі – бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Гелах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбашэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі ў весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя з сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юры Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбрны прызер Алімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя. Самы сильны момент, который есть у девчонок у наших, они никого ничего не боятся. Не висит над ними такой дамоклов меч, что не дай бог, что-то где-то проиграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать. Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калёны, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годин у лидерства больше опытные соперники отсунули белоруса далеко от группы лидеров. Порадовала белорусских заузяторов представница жаночага бадминтону юная Вольга Конан. И она вышла у наступный раунд спаборництвов, перегулявши суперницу Сингапуру. У первый день спаборництвов медалевое лидерство с двумя узнагородами высшей вартости прогнозовано захопили господары Олимпиады китайцы. Расказваў Ігар Карней. На сайце «Свабоды» вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал «Белсат». Што сёння прапануюць калегі? Сёння на «Белсаце». А 20.00 – основная подея тыдня у информационной передачи «Объектыв». А поздней, а 21.15 – Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». Размовляйте про актуальные для Беларуси темы. И в расте, а 22.00 – «Соправдный гид». Мастацкий фильм «Малхолланд Драйв». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате». Вы на хвалях «Радио Свобода». У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-га стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова. Чуецца в опісці, з новага замку выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. На ганку стали гостем, и они кинули на головы молодых пялёсткі кветок. Первая пара уже фотографуется на ганку, а мы зашли внутрь замка и встретили директора музея Юрия Тетурку. Так скажите, Юрий Викторович, які умовы регистрации шлюбу в замку? Ну, треба просто, звичайно, все оформить, подавши заяву, сказать у ЗАГСе, что вы ожидаете расписываться именно тут. И тогда вы заплатите нашу платную послугу 120 тысяч, и коли ласка. А чья была инициатива? ЗАГСа, молодых, ці этого музея возникла такая? Ну, хіба что с початку, это треба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замку. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись может отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керавник Галина Станиславовна пожидала посупрацовничать с нами таким чином, как пары, якія хочуть, расписывались в нашем замке. Первая пара, якая в новом королевском замку брала шлюб. Скажите, как вас звать? Лойко Дмитрий и... Кселевская Ольга. А, вы еще на белорусской мове говорите? Так. Мы учимся в Академии музыки, у нас шмат предметов выкладываются на белорусской мове. Ваши почути в королевском замку, в овальной зале? Грандиозные. Цудовно. Нема слов. Нема слов. Плануете некое подороже, весельное? Мы плануем подороже у Париж, а так само некоторые города Европы. Веншую вас. Дякую, что вы сказали. Вы працуете в ЗАГСе, так? Дом гражданских обрядов. Познушу Наталья Дмитриевна. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали. Есть проблемчики. Потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко. Люди устают. Потребный кондиционер. Да, кондиционер было бы хорошо. В королевские часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы. Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка. Вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово. Ну, вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверима. У городні почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, половина 11:00, у студії новинок Сергій Шупа, сьогодні у світі. Официальные особы в Кремле и Российском министерстве обороны поведомляют, что не отримали от президента Грузии Саакашвили пропанову об спынении огню. Саакашвили ранее сегодня заявил, что Грузия готова спынить военные деяния и что он официально запропоновал президенту России Медведеву, как он выказался спынить это варьятство. Супольная делегация в развязу Злученных Штатов и НАТО вылетает в Грузию для посередництва у спынения огню. Про это заявил министр обороны Великой Британии Дес Браун. Польща запропонувала скликати надзвичайні саміти в розв'язок, аби обміркувати ескалацію грузинсько-російського конфлікту. Міністр заміжних справ Франції Бернард Кушнер запевнив, що така зустріча може відбитися у найближчій будучині. Прем'єр-міністр Росії Путін прибув у столицю Повночної Осетії Владикавказ. Він припинив свій візит у Пекін, де присутнічав на відкритті Олімпійських гульнів. Путін зустрівся з керівництвом Повночної Осетії і обміркував проблеми допомоги утікачам. Грузія вертає з Іраку у повному складі свій військовий контингент кількістю 2000 чоловік. Раніше повідомлялося про вертання у Грузію з Іраку тільки половини контингенту – 1000 військовців. Міністерство заміжних справ України виступило з заявою по ситуації в Південній Осетії, закликавши Росію вивести свої військові сили з території Грузії і учинити необхідний тиск на сепаратистський режим у Цхінвалі, каб вернути ворожі боки за стол перемовов. Міністр заміжних справ у Литві Петр Свитякунас обвинуватив Росію у грубому порушенні міжнародного права у зв'язку з її діяннями у Грузії. Він заявив, що російські військові сили порушили всі правила, увійшовши през міжнародно признані межі на суверенну територію Грузії. Поводле Ватякунаса, діянні Москви будуть мати серйозні наступстви для дочинення у Росії з країнами євроатлантичної супольності. Абхазія розпочала воєнну операцію з метою витискання грузинських сил з Кадорської тясніни. Про це заявив міністр заміжних справ у непризнаній республіці Абхазія Сергій Шамба. У операції вживається артилерія. Раніше повідомлялося про бомбування грузинських позицій російської авіації. Правоабаронча організація Human Rights Watch попередила Росію і Грузію об тим, що діянні супраць мирного жихарства Південної Осетії можуть підпадати під категорію воєнних злочинств і закликала обидва боки не закринати у конфлікті цивільне насильництво. Президенти Росії і Злучених Штатів Америки Дмитрий Медведєв і Джордж Буш обміркували у телефонній розмові ситуацію у Південної Осетії і Грузії. Это были новины на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години експерти за круглим столом будуть обмірковувати причини і можливі наступстви грузинсько-осетинського конфлікту. А поки пропонуємо вашій увазі огляд дискусію на нашому веб-сайті за цей тиждень. З коментарами навідників сайту до матеріалів на актуальні теми дня вас познайомить Юрась Бушляков і Сергій Шупа. Одну із тем дня на минулом тижні був новий закон об правописі білоруської мови. Ми задали навідникам нашого сайту питання, об'єднає чи роз'єднає новий правопіс білорусів, чи не звузиться використання Тарашкевиці, чи обмежується державна підтримка мови законом. Ось міркування Яна з Мінську. Усё-такі адзіны правапіс патрэбен, але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы. Ён меў бы паяднаць Наркамаўку і Тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэтае раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за Тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс. Вось меркаванне Антона з Гомля. У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе. Яе цураецца, ёю грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задасць пытанне паліцыянту на французскай мове, той не зможа на яго адказаць па-французску, у паліцыянта будуць праблемы. Нехай улады Беларусі выведуць хаця б на такі ўзровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу. Наведнік сайту, які падпісаўся «Барана ў полі», пакінуў такі каментар. Дзіўнае пытанне. Як можа правапіс беларускай мовы раз'яднаць беларусаў, калі на мове не тое, што піша, а размаўляе мізэрная колькасць тых самых беларусаў. Спачатку трэба, каб беларусаў наагул хвалявала моўнае пытанне, а потым ужо і пра нейкае яе ўздзеянне думаць. Большасць звычайных людзей рэформа закране толькі калі ў іх ёсць дзеці школьнага ўзросту, ці яшчэ лепш дзеці, якіх для паступлення ў ВНУ трэба рыхтаваць. Што ж тычыцца той меншасці, якая карыстаецца ў штодзённым ужытку беларускай мовай, то, як па мне, яны і без гэтага закону ў правапісах блытаюцца, і каму, як гаварыць ды пісаць, не падзеляць. Вось меркаванне наведніка сайта, які падпісаўся носьбіт мовы. Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды». У вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсату, іншая ў Еўрапейскае радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катедрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра. І ўрэшце думка, якою падзяліўся з намі Віталь з Менску. Дыскусія пра мову вялася летась і на старонках нашай Нівы, і на старонках газеты «Свабода», дакладней у асноўным на сайтах гэтых газет. Што яна паказала? Што ў беларускамоўнай грамадзе няма не тое, што згоды ў гэтым пытанні, няма нават жадання слухаць адно аднаго. Акрамя ўзаемнай ненавісці, з-за адсутнасці хоць нейкіх значных поспехаў на ніве адраджэння і ўзаемных папрокаў, гэтая дыскусія нічым іншым і не можа скончыцца. На жаль. Гаворыць Радыё «Свабода», працягваем агляд дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Наступная тэма дыскусіяў на нашым сайце такая. Брытанскі піяршчык Тымаці Белл бярэцца правесці інфармацыйную маркетынгавую кампанію, каб данесці свету больш аб'ектыўнае ўяўленне пра Беларусь. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? Вось што лічыць Алена з Менску. Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горшая за іншае. Паўсюль у свеце сваіх хібаў хапае. Толькі дарма чародныя грошы на гэтых іміджмейкераў патрацім. Ян з Менску лічыць вось гэтак. Вядома, найлепей палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Белл пастараецца пераканаць Лукашэнку скасаваць расейска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы. Наведніца нашага сайту Аксінія пакінула гэткі каментар. Прынамсі, пазіцыяванне Беларусі як незалежнай, хоць бы фармальна, ад Расіі краіны можа патэнцыйна прынесці карысць. Хоць не давядзецца тлумачыць, што Беларусь – невялікая дзяржава паміж Польшчаю і Расіяй, і ў адказ атрымліваць здзіўленыя пагляды. Няўжо там нешта ёсць? Вось меркаванне Алены з Горадні. Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Бэла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то бок з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць. Са стоўбцаў, напісаў наведнік нашага сайту Мікалай. Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усякія там лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам ад гэтага не будзе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі. А вось меркаванне наведніка нашага сайту Валерыя Грыцука. Тымаці Белл узяўся дапамагаць паслядоўніку Адольфа Гітлера. Ці не баіцца Тымаці абструкцыі англійскіх грамадзянаў? Грошы не пахнуць? Але я абяцаю, што мы створым цэнтр па антыпіяру, і толькі на самаахвярнай працы мы пераможам у гэтай інфармацыйнай вайне. Беларусы, далучайцеся. Я нагадаю, што на хвалях свабоды вы слухаеце агляд дыскусіяў на нашым сайце. Яшчэ адна тэма дня на гэтым тыдні была прысвечаная пытанням эміграцыі. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Вось што адказала на гэтае пытанне ўдзельніца дыскусіі Святлана з Гораднікі. А што тут рабіць? Мне 21 год, скончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей? А што далей? Яна з Менску пакінула такі каментар. Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжою беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцікачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізічная расправа. Я і мая сям'я добраахвотна ніколі не ад'едзем, толькі калі пад прымусам, хоць мелі шмат цікавых прапановаў, на якія заўсёды я адказвала з Беларусі толькі па этапе. Яні з Менску адказвае ўдзельнік дыскусіі, які схаваўся за мянушкай антызмагар. Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем – здароўе, адукацыя, жытло. Дзе вы бачылі заможных і камфортных беларусаў за мяжой? Шчыруюць, як і ўсе, і за працу гэтую карыстаюцца звычайнымі дабротамі, адпаведнымі чалавечай годнасці. А паглядзіце на змагароў у Беларусі. Пры ўсёй павазе ім зубы няма на што ўставіць. Так і прапагандуюць ідэі дэмакратыі, шамкаючы ці залатымі каронкамі свецячы. Вось і не хочацца людзям за такімі прапагандыстамі чамусьці. Вось што мяркуе Йозеф з Прагі. Я цябе магу сказаць, што мне сорамна за сваю краіну і страшна ў яе вяртацца. Там замест людзей рабы, як фізычна, так і духоўна. Сказаць «жыве Беларусь», як так язык не падымаецца, таму што так жыць ім нельга. Да дыскусіі далучыў свой голас і Віктар з Менску. Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней. З Нямеччыны рэпліка Яўгена Мурашкі. Эміграцыя – гэта калі табе даюць магчымасць пакарыстацца чужой свабодаю і дабрабытам, а дабраўшы ўзамен усё. Яшчэ адзін адказ Яні з Менску, якая думае, што з Беларусі з'язджаюць людзі слабыя і бязвольныя, адказвае ўдзельнік дыскусіі з Літвы. Дзіцятка, ўсё якраз наадварот, з Беларусі з'язджаюць моцныя, валявыя і здольныя людзі, колер нацыі, каб раскрыць свае магчымасці ў цывілізаваным свеце, а не слухаць галоднымі кожны вечар байкі прымітыўнага калгаснага старшыні. У Канадзе ёсць адзін беларус-мільярдэр. Сярод нас, эмігрантаў, беларусаў, толькі ў еўразвязі некалькі дзясяткаў мільянераў, не ў беларускіх рублёх. Дэкларацыя правоў чалавека ААН дае кожнаму чалавеку права з'ехаць, куды ён хоча, і там жыць. У Беларусь таксама прыязджаюць жыць і працаваць розныя людзі з праблемных пунктаў планеты, але не надта доўга жывуць. Шкода, вядома, што нашая бацькаўшчына ўжо два вякі зрабілася мачыхаю для беларусаў, і за мяжою жывуць і працуюць 3 мільёны беларусаў на іншыя нацыі. Форум свабоды. Агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за тыдзень. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Мінск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста маладога фронту Арцёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. А зараз экспертыза «Свабоды». Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетыі. Чаму гэты канфлікт размарозіўся? Да якой ступені ў гэтую вайну гатовая ўмяшацца Расія? Якія наступствы можа мець ваенны канфлікт ў паўднёвай Асетыі? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць палітычны аглядальнік Радыё «Свабода» Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў. Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, такой грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить наконец от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство непризнанной республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству. Господар Селіцкий, а ви як лічите, у чим причини того, що Грузія почала військову операцію у Повдньовій Осетії? Вось тут у працях того, что казал мой коллега Портников, я хочу додать, что этот обстрел грузинских позиций вось настолько и нагадывал провокацию, с якой началась другая сусветная война, с такого, звычайно, некие вось, такие маленькие победоносные войны и начинаются. Как сказал Черчилль, тут тайна загорнута в мистерию, запакованную в энигму. Мы, покуль сапраўды, не ведаем, что там на самом деле отбылось. А лишь мы можем зарабить некоторые в основу по вонковых чинников. По-перше, видовочно то, что, не глядя на то, что сказал господар Портников, я згодны с его оценкой особо Саакашвили, але державные структуры за часами Саакашвили вельми узмацнились у тым лику армии. Держава 4 года до этого метанакеравана рыхтавалася. Повеличенные у разы, ти у десятки разов войсковый бюджет, модернизована армия, повеличено новое узброение, зараз гэта не тая армия, якую могли душить абхазы и осетины калисти. Гэта моцная доволі армия региональная, подрыхтаваная американцами, заходнее обстоятельство узброєннях і так далі. Яны зараз можуть воювати, а ніяку маленьку осетую так можуть. Друге, гэта пэўная перасменка ў Росіі, я думаю, што Саакашвілі не сунуўся бы, калі б прэзідэнтам дагэтуль быў бы Пуцін. Я ў гэтым цалкам упэўнены. Вось зараз вельмі цікавае пытанне, гэта выпрабаванне для Росіі. А хто там зараз галоўны? Бо рэакцію Пуціна я магу сабе ўявіць, якія ён рабіў рухі ў адносінах да Абхазіі паўднёвай Асетыі ў апошнія месяцы свайго прэзідэнцтва. Зараз як быццам бы галоўны камандуючы і галоўны па знешнім палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той же самы адказ, які мог бы быць у Пуціна. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступства. Рэакцыя Расіі незразумела. Вось мои суразновцы уже почали казать про позицию России. По информации грузинского боку, российская авиация нанесла бомбовые удары по городам Грузии. Саправды, Москва весь час перестерегала Грузию, заявляла, что не оставить Паўднёвую Осетию и Абхазию без допомоги. До якой межи готовая пойти Россия в этом конфликте? Ти готовая яна до полномасштабной войны с Грузией, потому что позиция России довольно складаная. С одного боку не умешаться, значит, продемонстраваць слабасць, а з іншага боку пачаць паўнамаштабную вайну з невялікай Грузіяй, значыць выклікаць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю Расіі, спадар Портников? Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности и недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, я, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем, еще страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждает, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться. А «Експертиза свободи» з уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталія Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталія Селіцького. Ведучий Валер Карбалевич. Господар Селіцький, а ви як оцінюєте, до якої межі у гэтым конфлікті може пайсці Росія? Знов повторюся, коли б президентом був Путін, яна пайшла до той межі, яку обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будавався разлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвярозо мислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуся з господаром Портніковим, ведаєте, поразу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і веду, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, як колісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати ніяк ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому б не, ось сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант, є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів до сапраўднай ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд. Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю. Ну, з інвалі ўзят. І паставіць міжнародную супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў? Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Он говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала в Схинвале. Грузинские войска уже с Хинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Хинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селецким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии, из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но, если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа, потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно. Господар Селіцкі, а вы, як меркуете, какие наступствы может иметь эта война? Я схиляюся до меркавання, што да некага там трагічнага, супертрагічнага, хаця зараз адбываецца трагедыя, але ж да некага большага распаду, чым зараз адной з дзяржавы не дойдзе. Расія дакладна не разваліцца, хаця безумоўна, калі не будзе жорсткай рэакцыі зараз боку Крамля, можа здарыцца сітуацыя крызісу легітымнасці гэтай улады. Абсалютна з гэтым згодна з гаспадаром Портніковым, і як я ўжо сказаў, магчымы пошук нейкіх іншых рашэнняў, адно я вось агучыў. Гэта перша. Што тычыцца сітуацыі у інших вимяреннях, то що тичиться до внутрігрузинської ситуації, то тут, звісно, усе залежить від того, чи буде справжня війна, чи вона буде протягуватися, чи справа вся закінчиться обміном, тому що для господаря Саакашвілі маленькі побідоносні війни вже закінчилися. Це була остання війна, яку він мог виграти, і навіть коли зараз уся справа до справжньої війни за Осетою не дойде, то тепер треба мацавати легітимність на ніяких інших підставах. З пункту глядження там некое международное право, международная ситуация. Эта ситуация не створяя никаких серьезных коллизий, тому что юридичная Паўднёвая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется. «Экспертиза свободи» з уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталя Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталя Селіцького. Ведучий Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач. У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Вальжиною Мовит, однією з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможцею міжнародного літературного фесту у Словенії. Критик Язеп Янушкевич зрецензує вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостею рубрики «Автори твори» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про її прозаїчну книгу «Ходи на мой голос». Слухайте гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.